20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Każdy region powinien czerpać równe korzyści z bycia częścią wspólnoty, mówili politycy PiS podczas konwencji partii w Poznaniu. Żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych trenowali na Wisłostradzie w Warszawie przed defiladą Silni w Sojuszach. Wieczorem w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach odbędzie się charytatywny koncert Polska Pomaga. W Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyła się regionalna konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Politycy partii rządzącej odwiedzili Wielkopolskę w ramach kampanii przed eurowyborami. Podkreślali, że każdy region powinien czerpać równe korzyści z bycia częścią wspólnoty. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w Poznaniu o potrzebie pielęgnowania równości krajów członkowskich wspólnoty europejskiej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tym bardziej jeżeli chodzi o status, to jest super ważne, a także jeżeli chodzi o pozycję, potrzebna jest równość. Musimy zabiegać o równość. Równość ważna jest w dostępie do praw, ale i wspólnego rynku czy zasobów energii, dodawał premier Mateusz Morawiecki. My te zawalowane formy dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tu wielkopolskich przedsiębiorców, będziemy eliminować, będziemy z tym walczyć, bo wiemy, że to jest kula u nogi polskiego rozwoju gospodarczego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych trenowali na Wisłostradzie w Warszawie przed defiladą Silni w Sojuszach. W próbie generalnej wzięły udział pododdziały piesze oraz wojskowy sprzęt, m.in. wozy opancerzone Rosomak, czołgi Leopard oraz armatochaubice i wozy dowodzenia. Stałyśmy bardzo wcześnie rano, żeby zobaczyć te próby, ponieważ 3 maja będzie bardzo dużo osób. Co na Was największe wrażenie zrobiło, czy robi? Wiem, że ma jechać czołgi i w ogóle cała tutaj jakaś obstawa, więc czekamy się na ten efekt. Bardzo uwielbiamy defilady. Sama moc tego wydarzenia. Tutaj będą samoloty, tutaj będą pojazdy wojskowe. Jestem pod wrażeniem samej próby i nie mogę się doczekać tego, co będzie 3 maja. Pododdziały na ramię. Brawo! Defilada organizowana 3 maja ma uświetnić obchody Święta Konstytucji, a także 20-lecie naszej obecności w strukturach NATO i 15-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej. W przemarszu weźmie udział ponad 2000 żołnierzy oraz funkcjonariuszy. Defiladę uświetni przelot 80 wojskowych samolotów i śmigłowców. Jedne oprawy zostały już zupełnie zniszczone, zbiory innych będą mniejsze niż w poprzednich latach. Wszystkiemu winna susza. Rolnicy liczą straty i czekają na deszcz. Przytyk to gmina rolnicza, słynąca z uprawy papryki. Nazywana jest paprykowym zagłębiem. Jak się szacuje, warzywo rośnie tu w około 8 tysiącach tuneli w ponad 500 gospodarstwach. Papryka lubi dużą wilgotność powietrza i wysokie temperatury. Tłumaczy Dariusz Wołczyński, wójt gminy Przytyk. Początek tego roku powoduje, że ta susza bardzo dotkliwie, w sposób znaczący dokucza rolnikom, którzy właśnie z tego żyją, z tego się utrzymują. Ziemia na polach zupełnie wyschła, przypomina popiół. Mówi Tomasz Drabik, właściciel tuneli z papryką. Rośliny nie mają szans na to, by przetrwać. Jak nie ma opadów, tak wszystko usycha po prostu. No u nas to szczególnie papryka, różne fasola w gruncie. No już jak ktoś nie podlewał, no to niestety już nie będzie. W ubiegłym roku na Mazowszu suszą zostało dotkniętych około 145 tysięcy hektarów. Z Przytyka Anna Orzeł, Polskie Radio. Wieczorem w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach odbędzie się charytatywny koncert Polska Pomaga. Wydarzenie będzie transmitowane przez program Drugi Polskiego Radia. Caritas Polska przekaże dochód z koncertu oraz SMS-owej zbiórki na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli. Głównym organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Piotr Gliński podkreśla, że liczy na każdy SMS. Ta zbiórka SMS-owa, mam nadzieję, że przyczyni się do poprawienia losów ludności w Wenezueli. Ja tylko powiem, że na jednym z koncertów udało nam się zebrać około 1 000 000 zł w ciągu krótkiego koncertu. Także liczę także, że nie opuścimy naszych bliźnich z Wenezueli, bo oni naprawdę są w bardzo tragicznej sytuacji. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi też Telewizja Polska w programie Drugim. Dochody z poprzednich koncertów zostały przeznaczone na rzecz ofiar konfliktu w Syrii i pomoc dla Aleppo. To był serwis Trójki.

W północno-zachodniej części Chin znajduje się prowincja Xinjiang, jedna z największych w państwie środka i jednocześnie jedna z najmniej zaludnionych. Formalnie prowincja ma status regionu autonomicznego, ale podobnie jak to jest w Tybecie, autonomia istnieje tylko na papierze. Podobieństwa są jeszcze innego rodzaju. Tak jak Tybet to rdzenne ziemie Tybetańczyków, tak Xinjiang jest ojczyzną narodu, który różni się od Chińczyków Han właściwie wszystkim. Kulturą, religią, językiem i dużą częścią historii. Mowa o Ujgurach. Od dobrych już kilku lat ich los w Chinach znacznie się pogarsza. Pekin wprowadził bardzo restrykcyjne prawo, które uderzyło w trzon ujgurskiej kultury. Za najmniejsze przewinienia można trafić na wiele lat do zamkniętego obozu gdzieś na pustyni Xinjiangu, a takim przewinieniem w oczach chińskich władz może być nawet nadanie ujgurskiemu dziecku imienia, które ma wyraźnie ujgurskie brzmienie i konotacje. Krótko mówiąc, w Xinjiangu powstało państwo policyjne na dużą skalę i na miarę XXI wieku. Tego wszystkiego można dowiedzieć się z raportów medialnych, ale co innego czytać, a co innego mieć relacje z pierwszej ręki. W Xinjiangu był w zeszłym tygodniu dwuosobowy zespół znajomych, którzy ponad 3 lata temu wyruszyli w podróż dookoła świata. Byli już w Ameryce Południowej, Nowej Zelandii i Australii, pływali też kilka miesięcy po oceanach, a teraz są w Azji. Blogerzy z autostopem dookoła świata, czyli Maciej Badziak i Mariusz Hońka. Rozmawiałem z nimi w czwartek za pośrednictwem internetu, co nie było łatwe, ponieważ władze w Pekinie konsekwentnie ograniczają lub wręcz blokują swobodny przepływ informacji między Chinami a resztą świata. Ale i na to jest sposób. My używamy specjalnej aplikacji, której tutaj rząd chiński nie jest w stanie kontrolować. Być może jakość tego internetu i szybkość połączenia nie jest najlepsza, ale jesteśmy w stanie kontaktować się ze światem zewnętrznym. Dlaczego przyjechaliście do Xinjiangu? No, chyba nie tylko po to, żeby oglądać pustynię. Nasza podróż zakłada objechanie świata dookoła i musieliśmy dostać się w jakiś sposób z Wietnamu do Kazachstanu. No i po drodze były Chiny, między innymi prowincja Xinjiang. Już od pierwszych minut, odkąd zjawiliśmy się w regionie Xinjiang, natrafiliśmy na granicę. Tam kontrolowali nasze paszporty policjanci przez około 1,5 godziny. To była granica, rozumiem, wewnętrzna, chińska, nie pomiędzy krajem a krajem, tylko pomiędzy prowincją a prowincją. Tak, to jest granica wewnętrzna, żadnej pieczątki nie dostaliśmy do paszportu. Co ciekawe, nie sprawdzali dokładnie naszego bagażu, była to granica czysto pod względem paszportu. Po 1,5 godziny, jak zdecydowali się nas puścić dalej, nie pozwolili nam po prostu pójść. Zatrzymali nam samochód, zmusili nas do skorzystania z tego transportu i potem jak jechaliśmy, to był transport na 700 kilometrów, mieliśmy kolejne i kolejne kontrole, każda średnio zajmowała 20-30 minut. Były one co 100-200 kilometrów. Nie było żadnych większych problemów, trzeba było po prostu poczekać, czasem uśmiechnąć się do kamery, do zdjęcia, pokazać paszport i puszczali nas dalej. Bardzo często zadawali nam też pytania, po co tutaj przyjeżdżamy, co chcemy tutaj robić, gdzie jedziemy i gdzie będziemy spać. Oczywiście spanie u lokalnych osób jest również objęte restrykcjami. W wypadku mniejszości ujgurskiej jest to jeszcze bardziej skomplikowane i właściwie nie wiem, czy w ogóle możliwe. Jak wyglądały wasze kontakty z Ujgurami? Mieliście w ogóle takowe, no bo spotkać Ujgurów w tym regionie jest chyba stosunkowo łatwo, bo wciąż jeszcze mają delikatną większość nad ludnością Han, chociaż te proporcje się zmieniają, ponieważ rząd w Pekinie bardzo wspiera przesiedlenia Chińczyków Han właśnie do tej prowincji, żeby no, zwiększyć ich liczebność. Dokładnie. Liczebność Ujgurów wynosi 10 do 11 milionów, przy czym ich udział w ogólnej populacji spadł z 70% 50 lat temu do 40% obecnie. Oni głównie zamieszkują tereny mniej zaludnione w miastach, jednak Hanowie stanowią 90%, przy czym nadal można ich spotkać. My głównie mieliśmy kontakt z tą mniejszością autostopując, zatrzymywali się, dawali nam podwózkę. A także 2 dni temu byliśmy w szkole dawać lekcje języka angielskiego i również była tam 3 ujgurskich dzieci. Tutaj kontakt również z tą mniejszością jest nieco utrudniony z tego powodu, że ci ludzie zdają sobie sprawę, że mogą im za to grozić poważne konsekwencje. Dla przykładu słyszałem o starym Ujgurze, który tylko z tego powodu, że uciął sobie krótką pogawędkę z obcokrajowcem, miał później 4-godzinną policyjną kontrolę. Jeżeli chodzi o aktywność policji, to te doniesienia, które do nas docierają z Xinjiangu, mówią o tym, że posterunki są niezwykle gęsto ułożone, szczególnie w miastach. Czy to rzeczywiście tak wygląda? To wszystko zmienia się tak naprawdę z roku na rok, czasem nawet z tygodnia na tydzień. Posterunki policji faktycznie są na każdym większym skrzyżowaniu w mieście i nie tylko, można je liczyć w setkach albo tysiącach, w zależności od wielkości miasta. Wyjazd z miasta, a także wjazd jest bardzo dobrze kontrolowany. Każde auto jest zatrzymywane i sprawdzane. Poznaliśmy tutaj taką koleżankę, która uczy w miejscowości Karamaj w szkole angielskojęzycznej. Powiedziała nam ona, że w tym momencie trochę wszystkie restrykcje się rozluźniły na chwilę obecną, bo bramki i kontrole są tylko przy większych centrach handlowych oraz ważniejszych punktach miasta. Jeszcze nie tak dawno były przy każdym wejściu do spożywczaka. No i wygląda to tak, że stoi policja, jest bramka, sprawdza, czy ktoś nie wnosi ze sobą jakiejś broni, noża czy czegokolwiek, czym mógłby zakłócić porządek. Co ciekawe, ludność ujgurska. I połączenie z Xinjiangiem zostało zerwane. Rozmowę udało nam się dokończyć dopiero następnego dnia, gdy Maciej Badziak i Mariusz Hońka przekroczyli granicę i wjechali do Kazachstanu. Wtedy znacznie polepszyła się jakość połączenia, a obaj panowie mogli w końcu swobodnie rozmawiać. Wczorajsze nagranie było dla nas nieco stresujące, ponieważ nagrywaliśmy je w okolicach stacji benzynowej tuż przy komisariacie, tuż przy posterunku policyjnym i podczas naszej rozmowy wokół nas kręciła się policja, próbowali słuchać, o czym rozmawiamy i też jeden policjant stanął koło nas na pół minuty, więc nie byliśmy w stanie powiedzieć wszystkiego tego, co chcielibyśmy opowiedzieć. Czuliśmy oczywiście oko wielkiego brata, kamery są dosłownie wszędzie, na każdym kroku. Jednak jako turyści mamy na pewno taryfę ulgową w porównaniu do Ujgurów, więc nie czuliśmy bezpośredniego zagrożenia, lecz obawialiśmy się, że możemy mieć potem problem przede wszystkim na granicy i tak też się trochę stało, gdyż i tak ich protokoły nakazują sprawdzenie telefonów, odblokowanie. Sprawdzili mój komputer, poprzeglądali pliki. Trwało to dzisiaj naprawdę kilka godzin. Szczęśliwie przekroczyliśmy tą granicę, no i jesteśmy w Kazachstanie i już czujemy się naprawdę swobodnie. Czy zainstalowane aplikacje takie jak Facebook na komputerze albo na telefonie komórkowym to jest powód do problemów, do większego zainteresowania policji? My dla bezpieczeństwa mieliśmy aplikację, która ukrywa część aplikacji. Także nie jest łatwo znaleźć te aplikacje w telefonie. Był przypadek Niemca niedawno, u którego znaleźli Facebooka i VPN-y, czyli programy, które umożliwiają ominięcie tej chińskiej blokady, tego chińskiego firewalla, i używał Facebooka właśnie w prowincji Xinjiang i został wyrzucony z kraju. Mało tego, Chińczycy również na stacjach kontrolnych, zazwyczaj dzieje się to w przypadku Ujgurów, ale nie tylko, o czym zaraz opowiem, biorą telefony do kontroli pod pretekstem jakichś powiązań z terroryzmem. Oni mówią, że zeskanują te telefony w poszukiwaniu materiałów odnośnie ISIS, odnośnie jakiegoś radykalnego islamu po czym instalują oprogramowanie szpiegujące i bardzo dużo Ujgurów ma zainstalowane oprogramowanie również w telefonie, które ich szpieguje. My mieliśmy taki przypadek, próbując wyjechać w Czarne Góry, niedaleko miejscowości Karamaj. Pojechaliśmy z grupą nauczycieli angielskiego. Jedna z dziewczyn, ona była z Kanady. Policjant zapewne stwierdził, że nie jest wystarczająco biała i można ją podejrzewać o powiązania z siatką terrorystyczną. Poprosił o jej telefon, po czym najprawdopodobniej właśnie zainstalował jej oprogramowanie szpiegujące. Z tego właśnie powodu specjaliści do spraw bezpieczeństwa radzą, by do Chin w trakcie wyjazdu nie zabierać telefonu, z którego na co dzień korzystamy. Lepiej wziąć egzemplarz, którego po powrocie do domu nie będzie nam żal, i odłożymy go do szafy, żeby go nigdy z tej szafy nie wyciągnąć. Do Chin, do Xinjiangu wracamy za chwilę. Północno-zachodnia część państwa środka, tuż obok Tybetu, to tam w prowincji Xinjiang znajduje się ojczyzna Ujgurów i to przez tę prowincję jechali dosłownie kilka dni temu Maciej Badziak i Mariusz Hońka, autostopowicze z autostopem dookoła świata, z którymi rozmawiałem w piątek, gdy byli już w Kazachstanie. Podkreślali, że stopień kontroli, którą nałożyły na Xinjiang chińskie władze, wykracza poza kontrolę telefonów czy internetu. Te kontrole nie tyczą się tylko posterunków policji, czy wejść do supermarketów, do toalet, czy do restauracji, ale także one dotyczą życia codziennego Ujgurów. I na przykład muzułmanie w Xinjiang zmuszani są do jedzenia wieprzowiny, do picia alkoholu, co oczywiście jest niezgodne z zasadami islamu, a także do golenia brud. Znamy dwa przypadki, tutaj mogę przytoczyć, w miejscowości Karamej, w której byliśmy. została zamknięta szkoła z tego powodu, że według rządu w Pekinie była tam halalizacja, jak oni to nazywają, potraw. Wszystkie potrawy były halal. Szkołę zamknięto na 2 tygodnie do czasu wprowadzenia do karty dań potraw z wieprzowiną. I wiemy także, że w tych obozach internowania również zmusza się ich do spożywania alkoholu. Innymi słowy, trwa próba systemowego zniszczenia, bo tak to trzeba powiedzieć, ujgurskiej kultury, która jest, to trzeba przypomnieć jeszcze raz, wyraźnie odmienna do tej kultury związanej z Chińczykami Han. Tak, i trzeba przyznać, że Chińczycy są w tym naprawdę skuteczni. To można zobaczyć gołym okiem. Wszystkie ważne i dobrze płatne stanowiska w tym regionie należą do mniejszości Han, podczas gdy Ujgurzy zajmują się prostą pracą, często nawet taką bezsensowną, żeby pomalować drzewo, żeby pozbierać śmieci, przez co oni nigdy tak naprawdę nie będą bogaci, nie będą wpływowi. Więc ich tak jakby ważność jest zmniejszana do zera i społeczeństwo jest rozrzedzane, czyli napływ Chińczyków, a także wymieszanie tego społeczeństwa i rozrzedzenie go. Dlatego na przykład zamieszane małżeństwo Chińczycy mogą dostać 15 tysięcy dolarów, żeby zmniejszyć ilość ujgurską do jak najmniejszej liczby i żeby ich ważność była znikoma. Czyli jeżeli jestem Chińczykiem i wezmę za żonę Ujgurkę i z tego powstanie związek i pewnie w przyszłości dzieci, to jest dobrze i ta sytuacja jest na rękę władzom w Pekinie. Tylko że Chińczycy nie zawsze są do tego chętni, pomimo że jest to wypłata, ta jakby dwuletnia pensja w tym regionie, to Chińczycy sobie zastrzegają, że Ujgurki są z innej kultury, że nie chcą jeść wieprzowiny i tak dalej, więc chiński rząd jeszcze więcej represji. Takie mieszane małżeństwa są oczywiście niezgodne z zasadami islamu, ponieważ kobieta wyznająca islam może wyjść za mąż tylko za osobę, która wyznaje tą samą religię. Mówiliście o skuteczności aparatu władzy i aparatu kontroli. Jak wyglądała wasza przygoda z szukaniem noclegu? No bo poruszacie się autostopem przede wszystkim, w związku z tym lokum, które każdego dnia macie, miejsce, gdzie się możecie przespać, przygotować do drogi dalszej. To są rzeczy często z przypadku, z jakimś niewielkim wyprzedzeniem zakładam organizowane. Jak to wyglądało w Xinjiangu? Czy mieliście z tym problem, czy nie? Najczęściej nocowaliśmy w namiotach przy stacjach benzynowych i tutaj nie było najmniejszego problemu. Policja nas widziała, pokazywali nam nawet miejsce. Tutaj możecie spać. Jeżeli chodzi o miasta, to chcieliśmy się zatrzymać u kogoś, kto mieszka i żeby się jak najwięcej nauczyć i dowiedzieć o życiu w tym regionie. I do tego korzystamy z aplikacji Couchsurfing. I w ten sposób znaleźliśmy nauczyciela z Ameryki, który mieszka już od roku w Xinjiangu i zostaliśmy u niego na 4 dni. Aplikacja o dziwo nie jest zablokowana i jest legalna. I jak wjeżdżaliśmy do miasta, to zatrzymała nas policja. Niestety nasz kierowca wygadał się, że jedziemy do znajomego, przez co musieliśmy improwizować, bo nie chcieliśmy wkopać kolegę i powiedzieć, gdzie mieszka, więc podaliśmy tylko miejsce restauracji, w której mamy się spotkać. Za chwilę był telefon od policji i poszukiwanie tego człowieka w restauracji. Złapaliśmy go wcześniej i po prostu nie poszliśmy, poszliśmy w inne miejsce. Ale już nazajutrz z samego rana, mimo że nie znali imienia. To znaczy byli w stanie go namierzyć, mimo tego, że danych mieli bardzo mało. Tak, byli w stanie go namierzyć, przyszli skontrolować mieszkanie, na koniec zrobili nam zdjęcie. Wszystko dlatego, że panuje tutaj takie prawo, że każda osoba, która chce przenocować inną osobę, która nie jest zameldowana w tym miejscu, powinna pójść na policję, zgłosić to i zarejestrować. Dotychczas w swojej podróży mieliście do czynienia z regionami raczej spokojnymi. Oczywiście były rejony, gdzie to jakieś ryzyko było podwyższone, były takie, gdzie ryzyko było prawie żadne. Jak z perspektywy czasu oceniacie wizytę w Xinjiangu? Jak to wyglądało na tle waszej już kilkuletniej podróży? Wbrew pozorom, prowincja Xinjiang dla turystów jest miejscem bardzo bezpiecznym. Powiedziałbym nawet, że jednym z najbezpieczniejszych, w jakich byliśmy do tej pory, właśnie ze względu na tą politykę komisariatu na każdym rogu. Policjanci bardzo dbają o bezpieczeństwo turystów z tego powodu, że jeżeli cokolwiek nam by się stało, to ostatni policjant, który nas kontrolował, zostałby zwolniony z pracy lub poniósłby jeszcze poważniejsze konsekwencje. Porównując to do takich miejsc jak na przykład Wenezuela, jest dużo, dużo bezpieczniej. Oczywiście inaczej sytuacja wygląda, jeśli jest się Ujgurem i za nawet najdrobniejsze przewinienie grozi zsyłka do obozu internowania. Jeśli coś by się stało tutaj turyście w tym regionie Xinjiang, to dowiedziałyby się o tym media. Zostałoby to nagłośnione, a rządowi chińskiemu jak najbardziej zależy, żeby to wszystko działo się tam po cichu, żeby wyciekło jak najmniej informacji. Ten region jest dla nich ważny między innymi ze względu nowego jedwabnego szlaku. A obozy internowania czy obozy pracy przymusowej czy reedukacji, bo różnie są nazywane, znajdują się najpewniej, jak donoszą różne agencje, gdzieś daleko na pustyni, gdzie istnieją wielkie, skomplikowane struktury, gdzie prawdopodobnie przetrzymywane są setki tysięcy ludzi. Nikt dokładnie nie wie, nie zna dokładnych lokalizacji tych obozów internowania. Przetrzymywanych jest tam od kilkuset tysięcy do nawet 2 milionów Ujgurów. Różne źródła podają różne dane, co stanowi nawet między 1/8 a 1/6 populacji wszystkich Ujgurów. Chińczycy nazywają te obozy obozami reedukacji. Uczy się tam Ujgurów języka chińskiego i istnieje możliwość zwolnienia z tego obozu dopiero po nauczeniu się minimum 1000 słów w języku chińskim. Warto tutaj nadmienić, że Ujgurzy mają swój język, posługują się językiem zbliżonym do języka tureckiego. Wiele z tych osób nie mówi po chińsku, przez co kontakt z nimi był dla nas bardziej utrudniony. Również uczy się Ujgurów w tych obozach pieśni wychwalających partię komunistyczną i z tego co wiemy, osoby, które nie pamiętają słów tych pieśni, nie dostają następnego dnia śniadania czy obiadu. Jakie macie w tej chwili plany, jeżeli chodzi o waszą podróż, która już trwa te kilka lat? Wyjechaliście z Chin, jesteście w Kazachstanie, co dalej? W tym momencie tak naprawdę już jesteśmy na końcówce naszej wyprawy i nasze drogi się tutaj rozejdą, gdyż kolega spieszy się trochę do Polski. Ja jeszcze dalej pojadę do Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i potem już powoli będę wracał do Polski. Myślę, że zostało może jeszcze 6 miesięcy. Jeżeli spojrzeć na całą podróż, to naprawdę jest niewiele, bo jesteśmy w drodze już ponad 3,5 roku. Mamy jakiś, powiedzmy, zarys czy plan na to, co zrobić ze swoim życiem po powrocie, ale jak będzie, zobaczymy. Nie mamy pojęcia. Na pewno wiemy, że nie będzie łatwo. Ja przyznam szczerze, że już się tak przyzwyczaiłem do podróżowania, że przeraża mnie myślę o powrocie i o powrocie do normalnego życia. To może nie należy wracać? Jest to jakaś możliwość. Na wesele siostry wypadałoby wrócić. Maciej Badziak i Mariusz Hońka, autostopowicze z autostopem dookoła świata. Od piątku w Kazachstanie, a jeszcze chwilę temu na ziemiach Ujgurów w chińskim Xinjiangu. Tu Trójka, audycja Świat z lotu Drozda, za kilka dni 1 maja, więc piosenka niech będzie właśnie o tym. Radnička pjesma, kromko se ori, pjesma što slavi neradni dan. odobrane za potok žubori, zašto da kvarimo savršen plan? Nikog ne zanima ni klasna borba, krčka u kazanu, begova čorba. Kakva revolucija i pariška komuna, evo deset će vapa u pola somuna. Kad ugase roštilje i utihnu pjevajke, slivade nestanu čebadi ležajke, kući ćeš umoran leći u krevet, sanjat ćeš zaslužen radnički dženet. Pije ti snova, sebi obećaj, samo levati idu stečaj. Piro je početak, a penzija kraj, radnička klasa odlazi u raj. Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj, tehnološki višak da nas slavi prvi maj. Ovdje se rastajemo s Bogom, goodbye, mi idemo u stečaj, sretan prvi maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čibulijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čibulijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada, garant nije čibulijada, danas je praznik dan rada. Skutki ocieplenia klimatu Ziemi mogą być znaczące i powiedzmy niekorzystne. Niektórzy nie boją się mówić, że wręcz katastrofalne i mają powody, by tak mówić. Ale mam dla Państwa dobrą wiadomość. Ten problem może okazać się trudnością dla życia planety zupełnie banalną w obliczu innego zagrożenia, które drzemie w parku Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. W studiu jest z nami Grzegorz Gawlik, turysta ekstremalny, wulkanolog, amator i autor przedsięwzięcia o nazwie 100 wulkanów. Dzień dobry. Dzień dobry, dokładnie tak. Park Yellowstone to nie tylko przyroda ożywiona, w tym niedźwiedzie grizzly, ale również przyroda nieożywiona, bo tam znajduje się chluba tego parku, jednocześnie taki miecz Damoklesa, który wisi nad całą planetą, a skoro jeździsz po świecie głównie tropem wulkanów, to nie będzie się trudno domyślić, że właśnie o wulkanie będziemy rozmawiać. Wulkanie, który jest z wielu powodów nietypowy, między innymi dlatego, że nie ma nazwy, ma tylko przydomek, superwulkan. Wspomniałeś na początku, że nam grozi ocieplenie klimatu. Jak ten superwulkan wybuchnie, nie będzie nam już groziło ocieplenie klimatu, świetnie, tylko będzie zima na całej planecie, lądolód na terenie Polski, jak za starych dobrych czasów. Superwulkanów szacuje się, że to około 10 na świecie. To są wulkany, które wybuchają rzadko, aczkolwiek regularnie, a ich erupcje są katastrofalne nawet dla całej planety, a przynajmniej dla części gatunków na tejże planecie. Rzadko wybuchają, to znaczy? Yellowstone wybucha regularnie, co około 700 tysięcy lat i wybuchnie już praktycznie jutro, ale patrząc na czasy geologiczne, czyli mniej więcej w ciągu najbliższych 60 tysięcy lat dojdzie do supererupcji, superwulkanu Yellowstone. Jaki skutek będzie takiego wybuchu, oprócz tego, że ocieplenie klimatyczne nie będzie nam groźne? Może Państwa zmartwić, bo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć erupcji i skutków tej erupcji zwykłego wulkanu, tylko nam się to czasami udaje. A w przypadku superwulkanu to my już nic nie wiemy, nie potrafimy absolutnie nic przewidzieć, aczkolwiek szacunki oczywiście są. Więc najczęściej wyglądają one tak, że na skutek wybuchu, bezpośredni skutek wybuchu, zginie około 1 000 000 osób mieszkających najbliżej. Tylko, bo zaraz powiem, ile nas zginie prawdopodobnie w przeciągu najbliższych lat po erupcji wulkanu. Szacuje się, że nawet 5 miliardów osób zginie na planecie Ziemia, a to za sprawą ochłodzenia klimatu, klęski urodzaju, ponieważ te wszystkie popioły wulkaniczne, drobne kawałki lawy, czyli materiału piroklastycznego plus gazy, będą przez setki lat, a może tysiące lat w atmosferze, będą nam zabierały słońce i problem cofania lodowców zniknie, będzie wręcz przeciwnie, będziemy się modlić, żeby tych lodowców nie było aż tyle. Bo mówimy o sytuacji trochę podobnej do tej, której doświadczyliśmy kilka lat temu, kiedy jeden z wulkanów na Islandii, którego nazwę nie jestem w stanie sobie przypomnieć w tej chwili ani wymówić, spowodował, że przez kilka tygodni mieliśmy poważne zakłócenia w ruchu lotniczym, bo chmura pyłu właśnie z nad Islandii nad kontynentalną Europę zawitała i spowodowała, że po prostu latać nie dało. Ten wulkan się nazywa bardzo ładnie Eja Fiatla Jokutl. Mhm. Aczkolwiek tam była jeszcze pewna rzecz, która to spowodowała, ponieważ jak się lawa styka ze śniegiem i lodem, to zawsze jest to bardzo gwałtowne, mnóstwo popiołów wulkanicznych i gazów. Wielu stron też mamy jeziora, źródła termalne, więc też skutek będzie tego samego typu, tylko tysiące razy większy. Byłeś na miejscu, jak to wygląda? Pięknie. Każdy wulkan jest piękny dla ciebie. No wspaniały, a Yellowstone jest w ogóle cudowne. To jest największe na świecie pole geotermalne. Szacuje się, że tam jest około 400 do 500 gejzerów, a mamy tylko kilka pól gejzerów. Dodam, że na Islandii jest tylko jeden działający gejzer, nazywa się Strokkur. Tam mamy kilkaset działających gejzerów, przy czym jedne wybuchają co 2 godziny, a inne co 200 lat. Tak to bywa w przypadku gejzerów. Też ta regularność wybuchów. Więc w lecie są tam miliony turystów, bo można własnym samochodem jeździć po asfaltowych drogach. Są parkingi, są kempingi, są ścieżki turystyczne, więc jest to bardzo częste miejsce odwiedzane przez turystów. Natomiast zimą Yellowstone jest dosyć dzikie, ponieważ możemy się tam tylko poruszać skuterami śnieżnymi bądź takimi specjalnymi pojazdami na gąsienicach zwanymi snowcoachami lub na ogromnych oponach. Za to jest przyjemniej, bo jest dosyć kameralnie. Jak taki wulkan, superwulkan wybuchnie, to już wiemy, co się może wydarzyć. Będzie interesująco. Natomiast jak on wygląda w tej chwili w stanie względnego uśpienia? No bo on jest aktywny o tyle, że dookoła te źródła geotermalne cały czas są aktywne. Więc to nie jest tak, że on śpi zupełnie. Myśmy wspomnieli o superwulkanie i o supererupcjach, ale czasami superwulkany mają mniejsze erupcje. I ostatnia w rejonie Yellowstone, gdzie lawa się wydobyła na powierzchnię, miała miejsce zaledwie 70 tysięcy lat temu mniej więcej. Więc można się spodziewać, że do czasu tej supererupcji jakaś mniejsza też się pojawi. My wiemy, że ten wulkan jest aktywny dzięki temu, że pod powierzchnią jest wielka komora płynnej magmy. Między innymi dzięki niej mamy gejzery, pola geotermalne, źródła termalne, jedyne z najwspanialszych na świecie. No i nic nie wskazuje, żeby ta komora miała zastygnąć. Jest dosyć blisko powierzchni Ziemi. No i jest pewność, że wcześniej czy później do takiej erupcji dojdzie. Gołym okiem to jest pięknie. Górki, las. Mamy dosyć dużą wysokość bezwzględną, bo to jest mniej więcej dolne fragmenty kaldery. Yellowstone to jest 2000 metrów nad poziomem morza. To od razu powiedz, czym jest kaldera? Ja w skrócie, żeby nie wdawać się w zawiłości. To jest coś dużo większego niż krater, czyli też coś o obłym kształcie. Często w kalderze potrafi być ileś kraterów. Tutaj czegoś takiego nie ma. Mamy pola geotermalne. Więc jest to wielki, dosyć obły, mniej foremny, czasami bardziej foremny obszar. Góry dochodzą na skraju tej kaldery do około 2800 metrów nad poziomem morza i tak naprawdę nie mamy świadomości, że my jesteśmy na wulkanie, gdyby nam ktoś tego nie powiedział, albo gdybyśmy nie uwierzyli, że te geotermalne pola są efektem zjawisk wulkanicznych, bo to nie zawsze tak jest. Są termalne źródła u nas w Polsce, a wulkanów nie ma. A w kilometrach mierzona kaldera ile by miała mniej więcej w średnicy? To jest kilkadziesiąt kilometrów w jedną i drugą stronę. Artefakty dalekiej przeszłości Ziemi można tam spotkać w postaci skamieniałego lasu. Tak, nie tylko tam, ponieważ jak sobie ta lawa płynęła, to ten las zalewała. Przetrwał w postaci skamieniałej ten las. Wiadomo, różne ciśnienia, warstwy skał wulkanicznych na tym lesie spowodowały, że doszło często do krystalizacji i te pnie w takiej ładnej formie się tam gdzieś zachowały. Mamy bursztyn też pochodzenia naturalnego, skarb. Oni mają skamieniały las, aczkolwiek ładniejszy niż te Yellowstone jest całkiem niedaleko w stanie Waszyngton. To się nazywa Ginkgo Forest. Tam jest jeden z najwspanialszych przykładów lasu, właśnie drzew Ginkgo, które zachowały się w pięknym kształcie. Całe pnie szlifuje się, robi się biżuterię z nich. Na jakim etapie jest twoje przedsięwzięcie 100 wulkanów, czyli te 100 wulkanów, które zamierzasz odwiedzić i jakoś skatalogować, opisać, bo nie chodzi tylko o takie proste zaliczenie i pierwsze lepsze wulkany z brzegu. Wiem, że jesteś już kawałeczek za półmetkiem. Kawałeczek za półmetkiem jestem. Przyszły rok będzie rokiem 15 projektu. W tej chwili jest 57 wulkanów w tej głównej tabeli, w tym 40 aktywnych i 123 inne miejsca wulkaniczne. Tam też jest trochę wulkanów właśnie takich mało istotnych. Ja to często powtarzam, że ja co jakiś czas robię przegląd tej mojej pierwszej tabeli i jak dochodzę do wniosku, że niektóre wulkany są zbyt podobne do siebie albo zbyt mało ambitne, to trzeba je przerzucić do drugiej tabeli, więc ta tabela nie zawsze rośnie w górę, czasami się troszkę cofa, żeby ta setka była taka wysublimowana, naprawdę wyjątkowa. Słowo eksploracja jest tutaj najważniejsza, badania, nauka, to mnie najbardziej w tej chwili interesuje. Przy tym projekcie zdobywanie wierzchołków jest przy okazji i nie jest to coś dla mnie istotnego, poszukiwanie pani aktywności wulkanicznej najmłodszych lat, co się zmienia w danym wulkanie, bo na niektórych bywam regularnie i po 2-3 latach potrafi wulkan bardzo zaskoczyć, być wyższy, niższy. Jak jest wulkan na wyspie, to ta wyspa czasami się powiększyła, czasami się zmniejszyła, jak niedawno wyspa wulkanu Anak Krakatau w Indonezji, więc wulkany są wspaniałe, przepiękne i fascynujące. Jaki wulkan w tej chwili masz na tapecie? Bo wiem, że w zeszłym roku chyba dosyć dużo się działo w Ameryce Południowej, jeżeli chodzi o wulkany. Tak, i w Południowej, i w Środkowej się działo, i w zeszłym roku właśnie tą Amerykę Środkową przede wszystkim eksplorowałem. Pomysłów jest cały czas sporo. Kamczatka, Alaska, takie bardzo fajne miejsce. Niedawno byłem kolejny raz na wulkanie Kilimandżaro, który sobie badam regularnie od lat, bo już na wszystkich lodowcach, które tam istnieją, działają, to jest ogromny wulkan. Jest kaldera, jest krater. A lodowce jeszcze są? No bo mówi się już od dobrych kilkunastu lat, że te lodowce zanikają i lada moment będą tylko na zdjęciach. Ja pamiętam, jak naukowcy mówili, że do roku 2015-20 wszystkie stopnieją. Teraz się mówi, że do 2030 stopnieją, więc ja tych wszystkich naukowców, którzy tak twierdzą, wyprowadzam z błędu. Nie ma na to żadnych szans. Ja myślę, że niektóre wulkany nawet do końca wieku dotrwają, bo te pokłady lodu są całkiem duże, ale to wynika z tego, że szacunki są zawsze niedokładne. Dwa, dzisiaj się bada wulkany i lodowce często z samolotów bądź przez satelity. Tam trzeba po prostu pojechać, pochodzić, pooglądać, co jest trudne, nie ma tlenu, bo wysoko, ale wtedy mamy prawdziwą wiedzę, czy te lodowce są, czy ich nie ma, a ja bywając tam regularnie widzę, czy one się zmniejszają, czy są w miarę w miejscu, więc zapewniam, że jeszcze przez parę lat śmiało można oglądać lodowce Kilimandżaro, można nawet je dotknąć, o ile ktoś ma siłę do nich dojść. Zapewniał i zachęcał Grzegorz Gawlik, autor przedsięwzięcia o nazwie 100 wulkanów. Dziękuję. Dzięki. Świat z lotu Drozda. Kiedy u nas w kraju świętowany będzie 1 maja, świętować będą też Japończycy, choć powód będą mieli inny. Na tronie zasiądzie nowy cesarz Naruhito i tym samym rozpocznie się nowa era, której nazwa brzmi Reiwa. Co ta nazwa oznacza i w jakiej kondycji jest cesarski dwór? O tym rozmawialiśmy na początku miesiąca. Dzisiaj przyjrzymy się innym aspektom zmiany, która stanie się 1 maja w Japonii. A pomoże w tym Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. A wesprze cię troszeczkę książka, która skupiona jest na japońskiej stolicy i młodym pokoleniu Japończyków. Tak, Tokyo Lifestyle Book, tak się ta książka nazywa. Została napisana przez Aleksandrę Janiec, która ma do czynienia z takim młodym pokoleniem japońskim, które niekoniecznie w dużych korporacjach, ale skupia się na takich zawodach kreatywnych, artystycznych, rzemieślniczych. I w momencie, kiedy przyjechała do nas, odwiedziła nas na Myśliwieckiej, no musiałam ją zapytać o to, jak oni, jak to młode pokolenie i w ogóle Japończycy reagują na tę wiadomość o nowej erze i co to dla nich oznacza. Okazało się, że ten temat pojawia się w rozmowach Japończyków, ale w bardzo interesującym kontekście. Nowa era najczęściej w rozmowach zostaje poruszona w kontekście wakacji, ponieważ dla Japończyków, którzy zawsze podróżują masowo w wolne dni, 10-dniowe wakacje otwierają niesamowite możliwości na zrealizowanie marzeń o podróżach, na które nigdy nie było czasu. Przykładowo nasza instagramerka jedzeniowa, która przygotowywała cały content przepisowy do Tokyo Lifestyle Book, pojechała ostatnio do Kalifornii na 3 dni. Tym razem 10 dni wakacji powodują szaleństwo w japońskich głowach. Ceny biletów lotniczych rosną z dnia na dzień. Ja sprawdzałam bilet do Polski. Kosztuje około 20 tysięcy złotych z Japonii do Polski i Polski z powrotem, więc jest to cena 4-5-krotnie wyższa. Hotele zawyżają ceny. Zabukowanie hotelu graniczy teraz z cudem. Więc Japończycy do swojej tradycji podchodzą trochę tak, jak podchodzą do tego slow life'u, o którym trochę pisałam. W sposób dosyć komercyjny. Jak to jest, że komuś się opłaca wyjechać na 3 dni do Kalifornii? Spróbujmy zrozumieć Japończyka w tej sytuacji. Nie zrozumiemy nigdy szacunku do doświadczenia i szacunku do zachodniej kultury, jaką darzą nas Japończycy. Amelie Nothomb w swojej książce bardzo pięknie powiedziała, że w Japonii nikogo nie zdziwi fakt, że jest specjalista od malarstwa holenderskiego, który wie wszystko o motywie tabaki w malarstwie XVII-wiecznym holenderskim. To po prostu nikogo w Japonii nie zdziwi, bo poziom szacunku i fascynacji chyba popycha ich do takiego szalonego kroku tych krótkich wakacji. Oni niesamowicie silni fizycznie podczas tych podróży, ale jednocześnie podróżują w bardzo luksusowy sposób. Bez względu na to, że wakacje są krótkie, to są to wakacje w maksymalnym komforcie. To 3 dni, no jeszcze jetlag, tak? Jetlag. Ja nie wiem. Oni to jest naród, który jest jednym z najmniej śpiących narodów na świecie. W niektórych korporacjach są warsztaty ze snu. Jak spać, czy jak nie spać? Jak spać. Znaczy ja myślę, że w Japonii w ogóle są teraz warsztaty ze wszystkiego. I można znaleźć warsztaty i książkę na każdy temat. Ale jeżeli się zaśnie nad biurku, jest to akt oddania ku liderom firmy i nie ma w tym nic złego. Więc to, czy jeszcze Japończycy pracują efektywnie i dobrze zarządzają czasem, no to tutaj już możemy nie wchodzić. Nie pracują efektywnie. Jest to ogromny problem i presja społeczna na spędzanie czasu w biurze. Nie ma się nic do tego, jakie efekty się osiąga. Zmiana ery zdarza się rzadko. Tak. Powiedzmy to sobie wprost. Raz na życiu, tak. To jak oni urlopują? Pracownicy biur podróży mówią otwarcie, że średni pobyt Japończyków na wakacjach to 2-3 noce. Japończycy też podróżują bardzo lokalnie. To, jak jest przygotowana infrastruktura hotelowa, transport i wszelkie doświadczenia w samej Japonii, jest to naprawdę niesamowicie luksusowe, niezapomniane doświadczenie. Japończycy bardzo lubią swoje lokalne produkty, które się kupuje, które się ceni, o których się uczy i lokalne rządy też wspierają rzemieślników, żeby pewna kultura i wiedza nie wymarła. Sami Tokijczycy, jeżeli są w mieście, podejrzewam, że część z nich może pójść do parku, ale w parku nie ma ławek, w parku się chodzi, więc na pewno będą spotykać się ze znajomymi na jedzenie, może karaoke. 2% społeczeństwa dziennie japońskiego korzysta z hoteli miłości, więc może jakaś randka się trafi. No i zakupy. Poza tym może czyli warto... sklepy będą czynne przez sklepy są. Część sklepów ma nie być czynnych. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, bo nikt chyba do końca nie wie. Ale jeżeli chodzi o Japończyków poza miastem, to jednak gorące źródła, miasta takie jak Kanazawa, Nikko, Kyoto na pewno będą niesamowicie przeludnione i przepełnione osobami szukającymi tego ujścia stresu codziennego na wakacjach. Zawsze kiedy przypominam sobie, że są kraje, w których nie istnieje coś takiego jak długi weekend albo istnieje bardzo rzadko, to tak zastanawia mnie. To pamiętam, że w podstawówce miałam nauczyciela od angielskiego, który o ile pamiętam był Anglikiem z hinduskimi korzeniami i pamiętam, że bardzo się dziwił, że tutaj jest ciągle wolne i wolne w tym kraju. No bo my jesteśmy tacy pracowici. A jeżeli chodzi o tę domniemaną fascynację Japończyków kulturą zachodnią, to jest takie zjawisko, które Japończyków dotyczy, kiedy przyjeżdżają do Paryża. Kiedyś o tym świecie z lotu Drozda mówiliśmy. To się bodaj nazywa syndrom paryski. To polega na tym, że Japończyk wsiada do samolotu właśnie mając te 3 dni wakacji, pędzi do Paryża, wydając tam jakoś gigantyczną kwotę i mając w perspektywie te 2 noce pewnie gdzieś tam w pobliżu wieży Eiffla, którą może tam spędzić, przyjeżdża i tam nie jest tak fascynujące, jak mu się wydawało. Tak nie jest tak pięknie, jak jest w folderach. Szok, który jest związany z tym zderzeniem oczekiwań i rzeczywistości jest tak wielki, że następuje rodzaj załamania psychicznego. I są lekarze, którzy to badają i to zostało już opisane, to jest fakt, to nie jest wymysł. Czyli jeżeli mamy zbyt wielkie oczekiwania i przyjeżdżamy i chcemy zobaczyć coś, co nam się wydaje, że powinniśmy zobaczyć, a nie widzimy, to wtedy jest kłopot. Prawdopodobnie z Tokio też tak jest, przynajmniej... To znaczy, jak my jedziemy do Tokio? Tak. Ja nie mam oczekiwań wobec Tokio jakichś szczególnych. Jak przyjadę, to mnie może zaskoczy. Ja właśnie miałam, a później zobaczyłam zdjęcia znajomych, którzy tam byli. I albo pokazali. Zdjęcia w tej książce. Tutaj są tak, bo zdjęcia w książce Tokyo Lifestyle Book, one też są takie niepodrasowane, powiedziałabym, kolorystycznie. One pokazują to, co mnie zdziwiło na przykład na zdjęciach znajomych, czyli mnóstwo kabli w powietrzu, które gdzieś tam się kable pną. Są w całej Japonii. Tak, ale poza tym też jest to książka, która przekonała mnie do tego, że w Tokio bym znalazła swoje miejsce, bo pokazuje to miasto oczami właśnie tego młodego pokolenia, bo Aleksandra Janiec stworzyła tę książkę w zasadzie ze swoimi znajomymi. I z jednej strony jest to przewodnik taki ukierunkowany. Gdzie pójść do pubu, gdzie coś zjeść? Bardziej mi chodzi o to, że jego tytuł to Tokyo Lifestyle Book, więc bardzo jest ukierunkowany na design, na architekturę, na ten sposób życia, taki bardziej slow life, o którym mówiła Aleksandra Janiec. Bardziej jest ukierunkowany na tę kreatywną stronę Tokio. Jest dużo rozmów z ludźmi, którzy się zajmują na przykład modą albo biżuterią. Są opowieści o tym, jak na przykład zawodowy bokser z tytułem, zakończył karierę i został projektantem mody. Także to są tego typu historie. Moda dla bokserów? Na przykład rękawice z koronką. Taką jeszcze troszkę naddartą, żeby było w tym troszkę destrukcji. To właśnie oni pokazują Tokio swoimi oczami. Jeśli tutaj są polecenia miejsc, barów, kawiarni, to są rzeczy, które lubią oni. Na przykład sklep, w którym przez tydzień jest wystawiany tylko jeden tytuł, po tygodniu on się zmienia. Mówisz jest, o książce. Tak, jest tylko jedna książka. Jeśli są polecane sklepy z pamiątkami, to jest to sklep z guzikami, projektowanymi bardzo kreatywnie. O, tak bym to powiedziała. Kreatywne guziki. Kreatywne guziki, nietypowe, o. Ja myślę, że właściciel tego sklepu z guzikami i tego sklepu z jedną książką, to myślę, że to są dobrzy znajomi. Być może tak, ale tam jest jeszcze mnóstwo takich miejsc, które... No właśnie, to są te ulubione miejsca młodych Japończyków, młodych kreatywnych Japończyków. Ale z Tokio dodajmy, bo Tokio jednak jest osobnym światem. Tak, którzy patrzą chyba troszeczkę innymi oczami. To są ludzie, którzy starają się wskrzesić takiego dawnego ducha rzemiosła i mistrzostwa, bo jeśli nam się kojarzy Japonia, to pewnie z filmem Karate Kid, w którym po 30 latach mycia auta dopiero bierzemy się za naukę karate. Albo człowieka, który wyrabia miecze samurajskie, a tutaj jest człowiek, który wyrabia guziki. Na I przykład. Z mistrza na ucznia przychodzi ta wiedza, jak te guziki wyrabiać. Albo przez lata staje się mistrzem w parzeniu kawy, która była niepopularna bardzo do niedawna w Japonii, jak się okazuje. To mistrzostwo zdobywało się przez długie, długie, długie lata. Książki, mam nadzieję, mamy dla naszych słuchaczy, bo z pewnością wszyscy czekają na odpowiedź, która brzmi... Tak. Świetnie. Proszę pisać zlotu@polskieradio.pl. Znakomicie. Violetta Myszkowska, dziękuję. Dziękuję. In English or parlez-vous français? As they hear me, they say that's Shante. Remember for Loche, the question is, baby, do you know who you are? Il y a ceux qui brûlent en enfer pour l'éternité dans les flammes éternelles. S'en grille une petite dernière sur le balcon en slip et qui se les gèle. Il y a ceux qui font des insomnies sur des matelas de mousse morphologique et ceux qui crassent comme des sourds avec des matelots mousse boutique. Et toi? To była audycja Świat z lotu Drozda. Kolejna za tydzień, proszę nie przegapić. Dobrego dnia i udanej majówki. We're guaranteed to make you dance, whether here in the States or Paris, France. Yeah, we know who you are, and my man Feloche will make you a star. It's much, much more than a groove and a beat and a flow that'll make you wanna go and move your feet. But the question is now, do you know who you are? Il y a ceux qui pleurent tout seuls dans le lit glacé des rivières crocodiles. Et ceux qui pissent entre potes la nuit dans les rigoles de la ville. Il y a ceux qui croassent prudemment avec les grenouilles au fond des bénitiers. Et ceux qui croissent n'importe comment parmi les roseaux en dépit du danger. Et toi, t'es de ceux qui croient. Do you know? Et tu de ceux qui blâment. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną.